na songi kisasa Hortense lo omote mananga ya Semingi na moti ndo tolingani Mikolo misa topamba oyo tokutani Hortense kombo na koma na buku nangai Oyo ya sika baboti pe badimi Okatinga motema mwana oyo Likambose ya kitoko na yo na moni Bolingo eto ninga imote maezalise koze la kaka na bimisa Akanisi etikali na ngambo na kole la lela soki toko balana Songi kisasa Hortense lo motema nanga ya sika Nakamwe mingi na motindo tolingani Mikolo misato pamba oyo tokutani Hortense kombo na koma na buku nangai Oyo ya sika baboti pe bandimi Okatinga motema mwana oyo Likambose ya kitoko na yo na moni Olingo eto ninga imotema ezalise koze la kaka na bimisa Makanisi etikali na ngambo na kole la lela soki toko balana Soki toko balana Na songi kisasa motembe tondi na makanisi odio dance Mobembo nga na sali na paza ezali ya kolobate odio dance na kei na songi kisasa na mawananga isolo na kei Otas na zali moye mimo sala na ngezala kaloko la soda na kosonga kotala yo motema na mboka pasa Na kokota na masuwa datio lampona mona yo omonamu Songi kisasa moteme tondi na makanisi odio dance Mobembo nga na sali na paza ezali ya kolobate odio dance Na na kei na songi kisasa na ama wanangai solo na ke. O kosta zalimo ya bimo sala na ngeza na kalokola soda. Na kosonga kotala yomo tema na mboka pasa. Na kokota na masua na chola mpona mona yo homo na mu. Portance, portance. Mira, brazo.